dames en heren. Jos Hansen van de Patronaatsknuppelen Oedeelse met de dwerg. Regent het in november, dan viel kerstmis in december. Was de perlinke onder de grond kwijken, dan kan ze zanderendaags de paraplu opsteken. Hupste in februari, vuil wijnd in de zukken. Dan kenste in augustus keesje plukken. Regent het stroomt in plaats van regen. Dan is dat voor de boer en de zeigen. Krijten aan, niet voor het oventroat. Dan kriest de of regen of de haan is doat. Kraken de kneuk of piept een rollator. Dan grieven zanderendaags jou van regenwater. Voor een weer. Ja, dat weet ik toch niet. Daar heb ik toch geen verstand van, hè.